شدم از بد این سر گذشت، غم نمیخوام عشق من از حد گذشت. باده فروش می بده، باده فروش می بده، باده فروش می بده، باده فروش می بده، دل